Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήσαν αδείξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγιευνεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, θα πούμε σήμερα με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα για το θέμα της υπομονής που χρειάζεται για να σταθεί μια οικογένεια. Ο Γέροντας έλεγε, ο πατήρ Παΐσιος, ότι η υπομονή σώζει την οικογένεια. Γιατί όπως έχουμε πει και άλλη φορά, ουσιαστικά η οικογένεια είναι ένα μικρό μοναστηράκι. Είναι ένας αγώνας για τη σωτηρία, ένας τρόπος σωτηρίας. Και είναι μια άσκηση. Και έλεγε σωστά και ένας ιερέας ότι η άσκηση στον κόσμο λέγεται οικογένεια. Όπως η άσκηση στην έρημο λέγεται μοναχική ζωή, έτσι, ζωή στο μοναστήρι, μέσα στην πόλη, μέσα στον κόσμο, η άσκηση λέγεται οικογένεια. Και είναι ο δρόμος, ξαναλέω, για τη σωτηρία. Και χρειάζεται η άσκηση υπομονή. Όταν ένας γίνεται μοναχός του Άγιου Όρους, λέμε καλές υπομονές. Για να τονίσουμε ακριβώς αυτό το θέμα της υπομονής. Και η υπομονή είναι αυτή η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην καρποφορία. Βλέπετε, ο Γεωργός παίρνει, ας πούμε, τώρα το φθινόπωρο και θερίζει το καλοκαίρι. Έτσι και στα πνευματικά, κανείς παίρνει, ας πούμε, όταν είναι νέος, και όσο νωρίτερα σπίρει τόσο καλύτερα, αλλά δεν θα θερίσει αμέσως τους καρπούς. Θα πρέπει να κάνει υπομονή για να δει καρπούς. Οπότε μην παραξενευόμαστε όταν δεν βλέπουμε αμέσως καρπούς. Μας πιάνει ένα άγχος, έτσι, μια ανυπομονησία που δεν κόβονται τα πάθη μας αμέσως, οι αδυναμίες μας δεν ξεπερνιούνται, αλλά πρέπει να το ξέρουμε ότι όλο αυτό είναι αναμενόμενο. Έτσι, όπως δεν γίνεται να σπείρεις και την άλλη μέρα να έχεις και καρπό. Χρειάζεται ένας χρόνος. Έτσι και στα πνευματικά, όταν κανείς, ας πούμε, εργάζεται σωστά, κάποια στιγμή θα έχει καρπούς, αλλά όχι αμέσως. Θα χρειαστεί να κάνει υπομονή. Και λέει ο Χριστός μας ότι η καρποφορία πάλι δεν είναι η ίδια. Άλλοι καρποφορούν 30, άλλοι 60 και άλλοι 100. Εκατονταπλάσια δηλαδή. Ρίχνεις ένα σπόρο και παίρνεις 100. Ή 60 ή 30. Ανάλογα με το πόσο θα κόψεις το θέλημά σου, με το πόσο θα αρνηθείς τον εαυτό σου και τα πάθη σου και τις αδυναμίες σου και με το πόσο έτσι αγωνιστικά θα, με το πόσο πρόθυμα θα αγωνιστείς. Τι κάνει η αδερφή σου, πώς θα πάει με το σύζυγό της, ρωτάει ο γέροντας. Απάντηση. Γέροντα, μαθαίνω ότι έχει δυσκολίες, αλλά κάνει υπομονή και όταν χρειάζεται τραβάει μπροστά. Έτσι είναι, απαντάει ο γέροντας. Όταν δύο βόδια είναι στον ζυγό και το ένα είναι λίγο αδύνατο ή τεμπέλικο, τότε το άλλο βάζει περισσότερη δύναμη και τραβάει, σβαρνίζει κατά κάποιο τρόπο και το άλλο. Έτσι, δηλαδή τραβάει και το αλέτρι, τραβάει και το άλλο βόδι. Και αναγκάζεται, ας πούμε, και το τεμπέλικο να πάει στο ρυθμό του εργατικού. Είδες, κοσμικοί άνθρωποι και κάνουν δουλειά στον εαυτό τους. Εσείς εδώ είστε αρχοντοπούλες. Προφανώς μιλάει στις μοναχές τώρα, έτσι. Και τους δίνει πρότυπο από τους κοσμικούς. Τους λέει, κοιτάξτε πώς αυτοί οι άνθρωποι κάνουν υπομονή. Και έχουν και πολύ χειρότερα προβλήματα από ό,τι έχει ένας μοναχός. Σκέψου μια μητέρα να έχει 4 παιδιά και το ένα να είναι καθυστερημένο, το άλλο να έχει ψυχοπάθεια, το άλλο μεσογειακή αναιμία, το άλλο να γυρνάει τα μεσάνυχτα. Και με το σύζυγο, ανάλογα με το τι άνθρωπος είναι, να έχει καημένη άλλα βάσανα. Και να υπομένει τόσα και τόσα και να μην μιλάει. Να πάει να σκάσει, να μην έχει πού να πει τον πόνο της, γιατί και μερικά πράγματα την οικογένεια δεν μπορεί να τα πει κανείς πιο πέρα. Μπορεί λόγου χάρη ο άνδρας να σηκώνεται, να φεύγει και να μην της δίνει ούτε διατροφή. Να μην έχει χρήματα η καημένη, ούτε το νίκη να πληρώσει. Να θέλουν να τη βγάλουν από το σπίτι. Να αναγκάζεται να εργάζεται οπουδήποτε. Να συναντάει κινδύνους και να σου λέει, κάνε προσευχή να απαλλαγώ τουλάχιστον από αυτούς τους κινδύνους. Ή να είναι μέθυσος ο άνδρας της και να μην δουλεύει, να αναγκάζεται να δουλεύει εκείνη, να καθαρίζει σκάλες της πολυκατοικίας και εκείνος να πηγαίνει στην ταβέρνα. Να έρχεται τα μεσάνυχτα μεθυσμένος, να τη δέρνει και να τη ζητάει τα χρήματα που πήρε ή να πηγαίνει να τα παίρνει μόνος του από τα αφεντικά της. Αχ, μαρτύριο είναι. Και καλά, μερικές γυναίκες έχουν αμαρτίες και εξοφλούν έτσι. Αλλά είναι και άλλες που δεν έχουν αμαρτίες. Αυτές έχουν καθαρό μισθό από την ταλαιπωρία που περνούν. Γνωρίζω μια μάνα που ήταν ένα κελούδι, πολύ καλή ψυχή. Το πιο καλό, το πιο ήσυχο παιδί από την οικογένεια. Και σε τι στραβόξυλο έπεσε. Πώς ξεγελάστηκαν οι δικοί της. Παντρεύτηκε έναν μέθυσο που από μικρός ήταν αλυτάκι. Ο πατέρας του μεθούσε και πήρε και αυτό την ίδια συνήθεια. Να ξενοδουλεύει η καημένη, να σκοτώνεται στη δουλειά και εκείνος να τη δέρνει και να την απειλεί με το μαχαίρι. Πόσες φορές της λέει, θα σε σφάξω. Και να φοβάται μην τη σφάξει. Μαρτύριο περνάει. Έχει και 4 παιδιά. Οι δικοί της έφτασαν σε σημείο να της λένε να τα χωρίσει. Αλλά εκείνη τους απαντάει, λέω να κάνω ακόμη υπομονή. Και κάνει υπομονή, το καταλαβαίνετε. Ούτε γεροντικό διάβαση, ούτε συναξάρια. Κι όμως κάνει υπομονή. Καλά, της είπα μια φορά. Τα παιδιά δεν επεμβαίνουν. Ακόμα είναι 15-16 χρονών, μου είπε. Ας πάνε στρατιώτες και μετά θα τον περιλάβουν. Δηλαδή μέχρι να πάνε στρατιώτες τα παιδιά να τρώει ξύλο. Κι όμως έκανε υπομονή. Έτσι, αυτό είναι ένα μαρτύριο, μια μορφή μαρτυρίου. Και πράγματι, αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, ευωδιάζουν. Αγιάζονται δηλαδή και ευωδιάζουν από ζωντανοί όταν το κάνουν έτσι με υπομονή και με, έτσι, χωρίς αγανάκτηση. Και τα παιδιά προκόβουν, έτσι παίρνουν πρότυπο και αγιάζονται και αυτά μέσα από την υπομονή της μάνας, ας πούμε, ή του πατέρα. Βλέπετε πόσο, ας πούμε, δεν είναι εύκολο, όχι δεν είναι εύκολο, δεν είναι πρέπον να χωρίζεις. Σήμερα σου λέει, αν συμφωνία χαρακτήρα, το χωρίζουμε. Μα δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να κάνεις υπομονή. Και ο μόνος λόγος διαζυγίου είναι η μοιχεία, έτσι, ή ο θάνατος. Όταν πεθαίνει ο άλλος, χωρίζεσαι βέβαια, αναγκαστικά. Ή όταν πεθάνει πνευματικά. Γέροντα, πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τον άλλον όταν είναι νευριασμένος? Με την υπομονή. Και αν δεν έχεις, να πας να αγοράσεις. Πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Κοίταξε, όταν ο άλλος είναι μπορινιασμένος, ό,τι και να το πεις δεν γίνεται τίποτε. Καλύτερα εκείνη τη στιγμή να σιωπήσεις και να λες την ευχή. Με την ευχή θα καλμάρει ο άλλος, θα ηρεμήσει και θα μπορέσεις μετά να συνοηθείς μαζί του. Βλέπεις και οι ψαράδες δεν πάνε να ψαρέψουν αν δεν έχει μπουνάτσα. Κάνουν υπομονή, ώσπου να καλοσυνέψει ο καιρός. Πού οφείλεται, γέροντα, η ανυπομονησία των ανθρώπων? Στην πολύ εσωτερική του ειρήνη. Το λέει ηρωνικά ο Γέροντας έτσι. Δεν υπάρχει εσωτερική ειρήνη, οπότε και εξωτερικά οι άνθρωποι είναι ανυπόμονοι. Και γιατί δεν υπάρχει εσωτερική ειρήνη? Διότι δεν υπάρχει ο Χριστός, έτσι. Δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, δεν υπάρχει η ταπείνωση. Δεν υπάρχει η χάρη του Θεού. Γιατί είδατε πώς λέει σαφέστατα ο Απόστολος Παύλος, ότι ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ενεργό μέσα στον άνθρωπο, δεν υπάρχει ούτε αγάπη, ούτε χαρά, ούτε ειρήνη. Ο Θεός στη σωτηρία των ανθρώπων την κρέμασε στην υπομονή. Έτσι είναι θέμα υπομονής στη σωτηρία μας. Ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται. Λέει στο κατά Ματθαίου στο 10ο κεφάλαιο, στον 22ο στίχο. Έτσι. Γι' αυτό δίνει δυσκολίες, διάφορες δοκιμασίες, για να ασκηθούν στην υπομονή οι άνθρωποι. Έτσι, να μάθουμε να υπομένουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μάθημα. Εμείς θέλουμε έτσι να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Και βλέπετε, ας πούμε, και τα προϊόντα σήμερα σου λέει γρήγορα. Να γίνονται οι δουλειές όλες γρήγορα. Εδώ και τώρα. Έτσι, να πλύνεις το ρούχο και αμέσως να καθαρίσεις και να στεγνώσεις και να το φορέσεις, ας πούμε. Δεν γίνεται. Θέλει κάθε τι το χρόνο του και θέλει να μάθεις να κάνεις υπομονή. Το ίδιο και στη σωτηρία μας. Βλέπετε, ας πούμε, στο Άγιο Όρος, ας πούμε, είναι οι πατέρες οι οποίοι είναι εκεί 50 χρόνια, 70 χρόνια. Και λες, ας πούμε, εσύ τώρα που πήγες στο Άγιο Όρος, λέει, καλά, γιατί δεν μου κόπηκα τα πάθη μου. Πόσο χρόνο έχεις? Έχω 3 χρόνια, σου λέει. Όχι, 70 χρόνια. Λοιπόν, και κάνει υπομονή. Στάσου, πολύ βιάζεσαι. Κάτσε εκεί να τριφτείς, να κάνεις υπακοή, να ζήσεις 20-30 χρόνια στην υπακοή. Να δεις μετά πώς θα έρθει μέσα σου αυτή η ειρήνη και η γαλήνη που θέλεις. Ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται. Λένε μια ευχή στο Άγιο Όρος ότι καλό δρόμο διάλεξες που έγινες μοναχός. Αλλά ή και τελειώσεις. Αλλά εάν το φτάσεις και στο τέλος. Και το λέει και στην ευχή που διαβάζει κανείς, που διαβάζεται στη μοναχική κουρά. Το ίδιο και στον έγκαμο βίο, έτσι. Καλό δρόμο διάλεξες. Είναι καλό δρόμο ο έγκαμος βίος. Ευλογημένος από τον Θεό. Αλλά ή και τελειώσεις. Είναι απλώς να τον αρχίσεις, άντε να παντρευτούμε. Το θέμα είναι να φτάσεις μέχρι το τέρμα. Και να ολοκληρώσεις, ας πούμε, αυτή την πορεία. Και να φτάσεις στον Χριστό. Γιατί στο τέρμα είναι ο Χριστός. Να μην μείνεις στη μέση του δρόμου. Να μην προδώσεις την οικογένεια, να μην αφήσεις το μοναστήρι σου. Βλέπετε, είναι πολύ διδακτική η ακολουθία της μοναχικής κουράς. Γιατί εκεί υπόσχεται, ορκίζεται ουσιαστικά ο μοναχός ότι θα μείνει στο μοναστήρι και στην υπακοή, στο γέροντα και στους αδερφούς, μέχρι τέλος της ζωής του. Κάτι τέτοιο είναι και ο γάμος. Ότι θα μείνεις πιστός στον σύζυγο, στη σύζυγο, μέχρι τέλος της ζωής σου. Με υπομονή. Και δεν θα προδώσεις τη συζυγία. Και ο Θεός θα δώσει δυσκολίες, δοκιμασίες, για να μάθουμε την υπομονή. Η υπομονή ξεκινάει από την αγάπη. Για να υπομείνεις τον άλλον πρέπει να τον πονέσεις. Έτσι, να τον αγαπήσεις όπως ο Χριστός μας αγαπάει, μέχρι θανάτου. Να μπεις στη θέση του άλλου. Και ο πόνος του άλλου είναι και δικό σου πόνος. Να μην είσαι σκληρός και ανάλγητος. Οπότε μετά φυσικά δεν θα τον αντέχεις. Γιατί είσαι κλεισμένος στον εαυτό σου και σκέφτεσαι μόνο το δικό σου το βόλεμο. Και βλέπω πώς με την υπομονή σώζεται η οικογένεια. Είδα θηρία να γίνονται αρνιά με την υπομονή. Πράγματι είναι έτσι. Και άνδρες, ας πούμε, που ήταν άγριοι, άξιστοι, άθεοι, με την υπομονή των συζύγων τους, των γυναικών τους, σώθηκαν και αυτοί και γίνανε αρνιά. Με την εμπιστοσύνη στον Θεό τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά και πνευματικά. Μια φορά, όταν ήμουν στη Μονή στο Ομοίο, είχα δει στην Κόνιτσα μια γυναίκα που έλαμπε το πρόσωπό της. Ήταν μητέρα 5 παιδιών. Μετά θυμήθηκα ποια ήταν. Ο άνδρας της ήταν μαραγκός και έπαιρνε πολλές φορές δουλειές μαζί με τον μάστορά μου. Γιατί ο γέροντας είχε, ας πούμε, σαν λαϊκό την τέχνη του μαραγκού. Και είχε κάποιον που το έδειχνε, έτσι ήταν το αφεντικό του. Μια κουβέντα να του έλεγαν οι νοικοκυρέοι, λόγω χάρη, «Μαστρογιάννη, μήπως αυτό να το κάνουμε έτσι?» Γινότανε θηρίο. «Εμένα θα μου κάνεις το δάσκαλο?» τους έλεγε. Έσπαζε τα εργαλεία του, τα πετούσε και έφευγε. Φανταστείτε τώρα τι θυμό είχε αυτός. Αφού παρατούσε τη δουλειά του και τα έσπαζε όλα σε ξένα σπίτια, καταλαβαίνει στο σπίτι του τι έκανε. Αυτή λοιπόν ήταν του Μαστρογιάννη γυναίκα. Φανταστείτε τι θα τραβούσε αυτή. Με αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορούσες μια μέρα να καθίσεις. Και αυτή χρόνια ζούσε μαζί του. Κάθε μέρα περνούσε μαρτύριο. Κι όμως όλα τα αντιμετώπιζε με πολύ καλοσύνη και έκανε υπομονή. Επειδή ήξερα την κατάσταση στο σπίτι, όταν τη συναντούσα τη ρωτούσα, «Τι κάνει ο Κυριάννης, δουλεύει?» «Πότε δουλεύει, πότε κάθεται λιγάκι. Πώς τα περνάτε?» «Πολύ καλά, πάτερ», μου έλεγε. Και το έλεγε με την καρδιά της. Δεν υπολόγιζε που έσπαζε τα εργαλεία του και αξίασε εργαλεία. Ούτε που αναγκαζόταν η καημένη να ξενοδουλεύει για να τα βγάλουν πέρα. Βλέπετε με πόση υπομονή, με πόση καλοσύνη και με πόση αρχοντιά τα αντιμετώπιζε όλα. Ούτε τον κατηγορούσε καθόλου. Γι' αυτό ο Θεός τη χαρίτωσε και έλαβε το πρόσωπό της. Μεγάλωσε και τα 5 παιδιά της και έγιναν πολύ καλά παιδιά. Μπόρεσε και κράτησε και τα παιδιά της. Βλέπετε πώς η χάρη του Θεού αποτυπώνεται στο πρόσωπο του ανθρώπου και λάβει το πρόσωπο, όπως του λέει η Αγία Γραφή, ότι οι καρδίες εφρενωμένες πρόσωπον θάλει. Και αντίστροφα, ένας άνθρωπος που έχει έλλειψη χάρης, απουσία χάρης, έχει σκοτεινό πρόσωπο. Έτσι το βλέπεις και στο πρόσωπο, είναι αποκρουστικός. Γιατί τα μικρά παιδάκια τα χαιρόμαστε, ας πούμε? Γιατί λάβει το πρόσωπό τους? Γιατί είναι η καρδία καθαρή. Έτσι δεν έχει λογισμούς, δεν έχει πάθη έτσι πολλά και εγωισμό πολύ και περηφάνεια πολύ για να σκοτεινιάζει και το πρόσωπο. Έτσι ο γέροντας πρόσεξε αυτή τη γυναίκα που έλαβε το πρόσωπό της, γιατί έκανε φοβερή υπομονή, φοβερή καλοσύνη. Ξέρετε, να σε βρίζει ο άλλος, να σπάει τα πάντα, ας πούμε, στο σπίτι, προφανώς δεν τη χτυπούσε, ενδεχομένως δεν τη χτυπούσε κιόλας πάνω στο θυμό του, και εσύ να λες θα κάνω υπομονή. Έτσι. Και Χριστέ μου, συγχώρεσέ τον και ελέησέ τον και ελέησε και εμένα, φώτισε και εμένα. Και στον κόσμο να λες πολύ καλά, πάρα πολύ καλά είμαστε. Έτσι. Και να το πιστεύεις. Διότι όντως ήταν καλά αυτή. Μπορεί εξωτερικά να βασανιζόταν, αλλά η ψυχή της ήταν ήρεμη. Είχε το Θεό, είχε το Άγιο Πνεύμα. Γέροντα, πώς μπορούσε να δικαιολογεί τον άνδρα της? Με ένα καλό λογισμό. «Άνδρας μου είναι», έλεγε, «θα πει και καμιά κουβέντα. Και εγώ αν ήμουν στη θέση του μπορεί να έκανα τα ίδια». Έτσι δεν ζητούσε δικαιώματα να βάλει στη θέση του τον άλλον, έτσι. Αλλά σου λέει και εγώ μπορώ να έρθω στη δική του θέση. Αυτό είναι η ταπείνωση, έτσι. Να μην θεωρείς ότι είσαι καλύτερος από τον άλλον. Εφάρμοσε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό ο Θεός έστελνε τη Θεία Χάρη Του. Και αν κοσμικοί άνθρωποι κάνουν υπομονή και χαριτώνονται, πόσο μάλλον πρέπει να κάνουμε υπομονή εμείς οι μοναχοί, που έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, όλες τις δυνατότητες για πνευματική ζωή. Όπως έχω καταλάβει, τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, όχι μόνο στις οικογένειες αλλά και στα κράτη, γίνονται από τυποτένια πράγματα. Στην οικογένεια πρέπει ο ένας να ταπεινώνεται στον άλλον, να μιμείται τις αρετές του, αλλά και να ανέχεται τις ιδιοτροπίες του. Για μια τέτοια αντιμετώπιση πολύ βοηθάει να σκέφτεται κανείς ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας και μας ανέχεται όλους, δισεκατομμύρια ανθρώπους, αν και είναι αναμάρτητος. Ενώ εμείς όταν ταλαιπωρούμαστε από τις ιδιοτροπίες των άλλων, εξοφλούμε αμαρτίες. Και ο Χριστός μας ταλαιπωρείται χωρίς να έχει αμαρτίες. Και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Εμείς όταν ταλαιπωρούμαστε, δίκαια ταλαιπωρούμαστε. Και πρέπει να χαιρόμαστε διότι ξεχνούμε αμαρτίες. Έχουμε πολλές αμαρτίες. Και ο Χριστός μας είπε ότι αν υπομείνεις την αδικία που σου κάνει ο άλλος, την ταλαιπωρία, το βασανισμό που σου κάνει ο άλλος, μετά σου συγχωράει και ο Θεός τις δικές σου αμαρτίες. Καθαρίζεσαι. Αν λοιπόν σκέφτεσαι πως και ωφελείσαι από την ταλαιπωρία που σου κάνει ο άλλος και απ' την άλλη ούτε καν μπορείς να συγκριθείς με την ταλαιπωρία που τράβηξε ο Χριστός όντας αναμάρτητος, ενώ εσύ είσαι αμαρτωλός, παίρνεις κουράγιο, παίρνεις θάρρος με αυτή τη σκέψη. Τα οικονομάει έτσι ο καλός Θεός, ώστε ο ένας με το χάρισμα που έχει να βοηθάει τον άλλον και με το κουσούρι που έχει να ταπεινώνεται στον άλλον. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τα χαρίσματά του, αλλά έχει και μερικά κουσούρια και πρέπει να αγωνίζεται να τα κόψει. Βλέπετε τι λέει εδώ ο γέροντας, και αναγκάζεσαι, επειδή έχεις αυτές τις αδυναμίες, να ταπεινώνεσαι. Οι ίδιες οι αδυναμίες σου σε εκθέτουν στον άλλον. Ενώ ξέρεις ότι δεν πρέπει να τα κάνεις, τα κάνεις όμως, γιατί είναι αδυναμία. Και αυτό σε κρατάει σε μια ταπείνωση. Έδωσα ένα ξεσκόνισμα σε κάποιον. Να δείτε η υπακοή που του κάνει η γυναίκα του, αν και έχει πολλές ικανότητες. Μπροστά της εκείνος είναι ένα παιδί. Αυτή με την υπακοή που κάνει, συνέχεια δέχεται, αποθηκεύει θεία χάρη. Ενώ εκείνος με τον εγωισμό του, συνέχεια διώχνει τη θεία χάρη. Και αδειάζει. Τελικά ποιος είναι κερδισμένος? Βλέπεις, το μυστικό είναι η ταπείνωση. Αυτή η γυναίκα φαίνεται και μόρφωση και ικανότητες και ξυπνάδα και παρόλα αυτά έκανε υπακοή στον άντρα της. Και κέρδισε ακόμα περισσότερο. Αντί να πει ότι κοίταξε εγώ είμαι σωστή, είμαι μορφωμένη, πρέπει να κάνεις το που λέω εγώ. Έκανε ταπεινούση και κέρδισε ακόμα περισσότερο. Όλη η βάση είναι εκεί, η υπακοή, η ταπείνωση. Αν εκείνος αναγνώριζε την αδυναμία του και ζητούσε βοήθεια από τον Θεό, θα ερχόταν και σε Αυτόν η Θεία Χάρις. Έτσι, το θέμα δεν είναι να επιβάλλουμε την άποψή μας, που ας το πούμε ότι είναι και σωστή. Έτσι, αλλά το θέμα είναι να έχουμε τη χάρη, να κερδίσουμε τη Θεία Χάρη, να μείνει μόνιμα μέσα μας η Θεία Χάρη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και τότε πραγματικά, ας πούμε, προάγεσαι. Τότε ανεβαίνεις, τότε ολοκληρώνεσαι. Όχι όταν, ας πούμε, επιβληθείς τον άλλον και προβάλλεις, ας πούμε, την αξία σου. Και πεις, κοίταξε με, και εγώ έχω αξία, έτσι. Έχω πτυχίο, έχω μόρφωση, έχω εξυπνάδα. Αυτά που σου λένε τα σωστά, είναι λογικά. Και όλος δεν θέλει να καταλάβει. Λοιπόν, τι θα κάνεις? Θα πρέπει να ταπεινωθείς και μέσα από την ταπείνωση θα ανέβεις. Γιατί θα έρθει η χάρη του Θεού και θα σε ανεβάσει. Μέχρι εδώ, μήπως θέλετε κάτι, πριν πάμε σε ένα άλλο μικρό κεφάλαιο. Για το θέμα της υπομονής. Να δούμε και για την πιστότητα. Η πιστή σύζυγος. Γέροντα, μια γυναίκα την εγκατέλειψε ο άντρας της. Πήρε και το παιδί και έχει σχέσεις με δύο άλλες γυναίκες. Με ρώτησε τι να κάνει. Να της πεις όσο μπορεί να κάνει υπομονή, προσευχή και να φέρεται με καλοσύνη. Να περιμένει. Να μην διαλύσει το γάμο η ίδια. Ενώ έχει το δικαίωμα, έτσι. Να ζητήσει για ζύγη εφόσον έχει γίνει μοιχεία. Είναι καλύτερο να μην το κάνει η ίδια. Κάποιος περιφρονούσε τη γυναίκα του, την κακομεταχειριζόταν και αυτή τα αντιμετώπιζε όλα με υπομονή και καλοσύνη μέχρι που πέθανε σχετικά νέα. Όταν έκανα την εκταφή της, βγήκε από τον τάφο μια ευωδία. Απόρρισαν όσοι βρίσκονταν εκεί. Βλέπετε, αυτή αντιμετώπιζε τα πάντα με υπομονή σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό και δικαιώθηκε στην άλλη ζωή. Έτσι, έχει μεγάλη αξία η υπομονή που κάνουμε στην ταλαιπωρία. Και παίρνουμε μισθό μάρτυρος. Έχω υπόψη μου και μια άλλη περίπτωση. Ένα κοσμικό παιδί είχε συμπαθήσει μια κοπέλα που ζούσε πνευματικά. Για να το συμπαθήσει και η κοπέλα προσπαθούσε να ζει και αυτός πνευματικά. Εκκλησιαζόταν κλπ. Τελικά παντρεύτηκαν. Μετά όμως από χρόνια εκείνος άρχισε πάλι την κοσμική ζωή. Ενώ είχαν και μεγάλα παιδιά, ένα αγόρι στο πανεπιστήμιο και δύο κοπέλες, μία στο λύκειο και μία στο γυμνάσιο, αυτός συνέχιζε να ζει άσωτα. Είχε μια μεγάλη επιχείρηση και έβγαζε πολλά χρήματα, αλλά τα περισσότερα τα ξόδευε με την άσωτη ζωή του. Η καημένη σύζυγός του κρατούσε το σπίτι με την οικονομία που έκανε και τα παιδιά της με τις συμβουλές της. Δεν κατηγορούσε τον πατέρα τους για να μην τον συγχαθούν και τραυματιστούν, αλλά και για να μην παρασυρθούν. Βλέπετε, δεν πρέπει, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, να γκρεμίζεις το κύρος του συζύγου, του πατέρα. Η μητέρα να γκρεμίζει το κύρος του πατέρα ή ο πατέρας το κύρος της μητέρας. Ό,τι και να είναι η μητέρα ή ο πατέρας. Γιατί μετά τα παιδιά παρασύρονται στο κακό, παρασύρονται στην αμαρτία. Χάνεται η ενότητα της οικογένειας, χάνεται η αγάπη, πέφτουμε στην κατάκριση και κυριαρχεί το πονηρό πνεύμα. Έτσι αυτή η καημένη κρατούσε τα παιδιά της, τα συμβούλευε, δεν τα παράτησε, να πει δεν με βοηθάει ο άντρας μου, τα παρατάω κι εγώ. Τα συμβούλευε, τα έσωσε, έτσι οικονομικά θα λέγαμε βιολογικά, τα έθρεψε και πνευματικά πάλι, φέρθηκε πολύ σωστά και απέναντι στο σύζυγο και απέναντι στα παιδιά. Δεν προσπάθησε να κερδίσει τα παιδιά εγωιστικά. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει παιδιά μου, εγώ σας αγαπώ, αυτόν αφήστε τον. Έτσι δεν σας αγαπάει, το βλέπαν τα παιδιά. Αφού δεν ζούσε σωστά. Αλλά δεν το είπε. Για να μην τον συγχαθούν, βλέπετε. Ίσα ίσα το αντίθετο τον δικαιολογούσε. Για να μην τραυματιστούν και να μην παρασυρθούν στο κακό. Τα βράδια που γύριζε αργά, εύκολα τον δικαιολογούσε, λέγοντας στα παιδιά ότι έχει δουλειές. Πού είναι ο μπαμπάς, δεν ερχόταν, ας πούμε, το βράδυ ήταν στη δουλειά. Αλλά το μεσημέρι που πήγαινε στο σπίτι με κάποια φιλενάδα του, την άλεγε. Γιατί τι έκανε ο Θεόφοβος αυτούς τους άνθρωπους. Αν και δεν αξίζει να το λέει κανείς άνθρωπο, επειδή δεν είχε καθόλου ανθρωπιά. Τηλεφωνούσε στη γυναίκα του να του ετοιμάσει τα φαγητά που επιθυμούσε και ερχόταν το μεσημέρι με κάποιες τις φιλενάδες του για φαγητό. Η καημένη η μάνα, για να μην μπουν σε άσχημους λογισμούς τα παιδιά της, τους καλοδεχόταν. Έδινε την εντύπωση ότι είναι δική της φίλη και πέρασε ο σύζυγός της από το σπίτι της και την έφερε στο σπίτι τους με το αυτοκίνητό του. Έστελνε με τρόπο τα παιδιά στα δωμάτια τους για να διαβάσουν, γιατί φοβόταν μήπως δουν καμιά άσχημη σκηνή. Επειδή δυστυχώς αυτός δεν πρόσεχε, αλλά ασχημονούσε και μέσα στο σπίτι. Φανταστείτε έτσι, αδιαντροπία. Αυτό γινόταν κάθε μεσημέρι και κάθε τόσο της κουβαλούσε και άλλο πρόσωπο. Αφού τα παιδιά έφτασαν να λένε στη μητέρα τους, «Πόσες φίλες έχεις, μαμά?» Τι να κάνει και αυτά κανείς, «Γνωριζόμαστε σαν από παλιά», τους έλεγε εκείνη. Βλέπετε, τον δικαιολογούσε. Εν τω μεταξύ αυτός την είχε την καημένη χειρότερα και από υπηρέτρια, γιατί της φερόταν με πολύ βαρβαρότητα. Σκεφτείτε τώρα αυτή η μάνα κάθε μέρα να υπηρετεί δύο κτίνοι που ατίμαζαν το σπίτι και να βάζει συνέχεια καλούς λογισμούς στα παιδιά της. Αυτό είναι χριστιανικό παράδειγμα, χριστιανικότατο. Και επειδή δεν είναι ότι ήξερε πως το θέμα αυτό θα λήξει έπειτα από ένα διάστημα, ώστε να πει θα κάνω υπομονή και να έχει και λίγη παρηγοριά, αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε αρκετά χρόνια. Μιλάμε για χρόνια. Επειδή όμως είχε δώσει ο ταλέπορος πολλά δικαιώματα στον διάβολο, επόμενο ήταν να δέχεται φοβερές δαιμονικές επιδράσεις. Ήταν σαν τρελός. Δεν ήλεγχε τον εαυτό του, όλα του έφτυγαν. Μια μέρα λοιπόν, όπως έτρεχε με το αυτοκίνητό του, Καθώς ήταν μεθυσμένος από τη σαρκική μέθη, ξέφυγε από τον δρόμο και έπεσε σε ένα γκρεμό. Το αυτοκίνητο διαλύθηκε και αυτός τραυματίστηκε σοβαρά. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο και ύστερα από μια σχετική νοσηλεία τον πήγαν στο σπίτι σε ακατεμένο. Καμιά φιλενάδα του δεν τον πλησίασε, γιατί δεν είχε πια ούτε πολλά χρήματα, αλλά και το πρόσωπό του ήταν παραμορφωμένο. Η καλή σύζυγος όμως και καλή μάνα τον περιποιόταν με πολύ καλοσύνη, χωρίς να του θυμίζει τίποτε από την άσωτη ζωή του. Αυτό πολύ το συγκλώνησε και τον αλλίωσε πνευματικά. Μετανόησε ειλικρινά, ζήτησε και εξομολογήθηκε, έζησε λίγα χρόνια χριστιανικά, με εσωτερική ειρήνη και αναπαύθηκε η Κυρία. Θα πείτε τώρα, τι κάνει ο Θεός, ε? Τι ζωή έζησε αυτή η γυναίκα, θα λέγαμε μαύρη ζωή εξωτερικά. Και όμως αυτή μιμήθηκε το Χριστό. Μετά το θάνατό του, το αγόρι ανέλαβε τη δουλειά του και συντηρούσε την οικογένεια. Ζούσαν αγαπημένα τα παιδιά, γιατί είχαν πάρει καλές αρχές από την καλή μάνα. Αυτή η μάνα ήταν ηρωίδα. Ήπια όλα τα φαρμάκια για να μην διαλυθεί η οικογένειά της και επικρατούν τα παιδιά της. Κράτησε την οικογένεια σωστά, έσωσε και τον άντρα της, αποταμίευσε και αυτή ουράνιο μισθό. Ο Θεός αυτή τη γυναίκα θα τη βάλει στην καλύτερη θέση στον παράδεισο. Και βέβαια. Έτσι. Αυτός είναι ακριβής μιμητής του Χριστού μας. Θέλετε να πείτε κάτι σε αυτό? Τι να πω. Η γιαγιά μου έλεγε είμαστε πολύ μακράν. Πολύ μακριά είμαστε. Από αυτά. Για άλλο λόγο το έλεγε, αλλά ταιριάζει και εδώ πέρα. Έτσι, εμείς δεν ανεχόμαστε, όχι αυτά να μας κάνουν, ούτε ένα βλέμμα δεν ανεχόμαστε. Τα παιδιά των διαλυμένων οικογενειών. Γέροντα, όταν ο άντρας έχει κάποιο πάθος, αναγνωρίζει ότι φταίει, εξομολογείται κλπ. Αλλά δέχεται ακόμα επιδράσεις, εννοείται κακές, και λέει στη γυναίκα του, «Σας παιδεύω και σένα και τα παιδιά, καλύτερα να φύγω, να σας στέλνω χρήματα από μακριά, για να μην ταλαιπωρήσετε». Τι πρέπει να κάνει η γυναίκα? Αν ο άντρας νιώθει πράγματι έτσι, όπως λέει, από τα γέροντας, αυτό δείχνει ότι έχει πολύ φιλότιμο και η γυναίκα πρέπει να κάνει υπομονή. Όμως καλό είναι να μην πιστεύει εύκολα αυτά που ακούει, να βλέπει βαθύτερα, γιατί καμιά φορά μπορεί ο άντρας να λέει δήθεν από αρχοντιά, να φύγω, να μην σας παιδεύω, ενώ θέλει στα αλήθεια να φύγει, γιατί έχει μπλέξει με άλλη. Καταλάβετε ότι υπάρχει και τέτοια περίπτωση. Σήμερα ο γάμος, όπως κατήντησε, έχει χάσει το νόημά του. Διαλύονται οι οικογένειες στα καλά καθούμενα. Ήρθε τις προάλλες το καλύβι κάποιος τελείως ζαλισμένος. Είχε δύο παιδιά από μία φιλενάδα. Παντρεύτηκε μία άλλη. Έκανε ένα παιδί και τη χώρισε. Μετά ξαναπαντρεύτηκε κάποια άλλη, η οποία ήταν χωρισμένη. Και είχε δύο παιδιά από τον πρώτο της γάμο και ένα παιδί από ένα φίλο. Έκανε και με αυτήν άλλα δύο. Για βάστε, του λέω. Από πόσες μανάδες είναι αυτά τα παιδιά και από πόσες πατεράδες? Έτσι είναι, για γέλα και για κλάμα. Και δυστυχώς αυτό δεν γίνεται, ξέρετε. Εσείς το ξέρετε καλύτερα. Μεμονωμένο. Πάει να γίνει ο κανόνας στην κοινωνία σήμερα. Και αν θυμάστε, λέγαμε και πάλι φορά ότι όλα αυτά δεν είναι τυχαία, είναι κατευθυνόμενα. Γιατί η γραμμή της νέας εποχής αυτή είναι να μην υπάρχει οικογένεια. Έτσι και να βλογούμε και τους ομοφυλόφιλους και τους πάντες. Και όλοι θα έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης συμβίωσης. Για να γίνει ο άνθρωπος κτήνος. Έτσι, όταν προάγεις την αποκτήνωση του ανθρώπου, μετά τον ελέγχεις απόλυτα. Ξέρετε τώρα, ας πούμε, που πάνε το μάθημα της σεξουαλικής διαφώτισης στα παιδιά. το δημοτικό σχολείο. Έτσι, την πρώτη δημοτικού. Έτσι, δεν το βάλανε. Το υποχρεωτικά. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, γιατί το κάνω αυτό? Για να το κάνω τον άνθρωπο κτίνος. Και μετά το κτίνος πολύ εύκολα το ελέγχεις, έτσι, γιατί έχεις μόνο να ελέγξεις τα αίσθηκτα, όπως ένα ζώο. Ένα ζώο δεν έχεις να παλέψεις με το μυαλό του, δεν υπάρχει μυαλό στο ζώο, ώστε να σου φέρει αντίρρηση και αντίθεση. Τα δέχεται όλα, αρκεί να του ικανοποιήσεις τα αίσθηκτά του, να του δώσεις το φαΐ του δηλαδή, το νερό του, αλλά θα φασκλουτσάσουμε το μουλάρι άμαρο. Τέλος πάντων, το αφήσει νηστικό και... αυτό θέλει και ένας άνθρωπος που γίνεται κτίνος. Όταν λοιπόν το εξάπτει συνέχεια τα ένστικτα, με τον τρόπο που ξέρουμε, τα θεάματα και όλα αυτά, τα μαθήματα, την άθεη παιδεία, μετά τους ελέγχεις απόλυτα τους ανθρώπους. Και αυτό θέλουμε. Έλεγε ένας γέροντας, γιατί να βάλουμε, λέει, τον Αβουχοδονόσορα στο μυαλό των παιδιών. Ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδρόπουλος τώρα γι' αυτό. Όταν γινόταν από τότε ακόμα, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, και από τότε λέγανε να βάλουμε αυτό το μάθημα στα σχολεία. Και του λένε, γέροντα, τι εννοείς, να μην βάλουμε στο μυαλό των παιδιών τον Αβουχοδονόσορα. Λέει, σας πω, ήταν κάποτε ένας βασιλιάς, πολύ σπουδαίος, ο οποίος αρρώστησε βαριά και δεν μπορούσε κανείς να τον κάνει καλά από τους γιατρούς του. Και τον πλησίασε ένας έτσι τσαρλατάνος γιατρός, έτσι, απατεώνας λίγο, και του λέει, εγώ θα σε κάνω καλά, αλλά πρέπει, λέει, να πειθαρχήσεις απόλυτα σε αυτά που θα σου πω. Λέει, να πειθαρχήσω, τι θα κάνω? Λέει, θα βγαίνεις κάθε βράδυ στον μπαλκόνι του παλατιού και θα φωνάζεις, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά, τρεις φορές. Λέει, αυτό, αυτό. Και θα γίνω καλά, ναι. Αρκεί, λέει, όταν θα φωνάζεις αυτό, να μην σκεφτείς τον Αβουχοδονόσορα. Ήταν ο Αβουχοδονόσορας τότε, ήταν πολύ, ας πούμε, δυνατός, είχε φήμη στον κόσμο τότε. Λοιπόν, αυτός όλη την ημέρα σκεφτόταν τον Αβουχοδονόσορα, γιατί δεν έπρεπε να το σκεφτεί την ώρα που θα φώναζε το βράδυ. Καταλάβατε, του έβαλε στο μυαλό του δηλαδή συνέχεια να σκέφτεται ένα πράγμα, αυτό που δεν έπρεπε να σκεφτεί. Και φυσικά δεν έγινε καλά. Και του είπε, δεν έγινε καλά, διότι δεν τήρησε αυτό που σου είπα. Έτσι, του είχε βάλει στο μυαλό τον Αβουχοδονόσορα. Αυτό τι δίνει τώρα, ότι και στα παιδάκια αυτά του δημοτικού, που δεν είναι όλα πονηρεμένα, υπάρχουν και παιδάκια πολύ αθώα. Γιατί να τους βάζεις στο μυαλό τον Αβουχοδονόσορα, να ασχοληθούν δηλαδή με τα ένστικτα αυτά, που δεν πρέπει να ασχοληθούν. Έτσι. Και να τα σπρώξεις να κάνουν αυτές τις αμαρτίες. Γιατί τι θα τα μάθεις δηλαδή? Χρειάζεται να τα μάθεις αυτό το πράγμα. Τα ζώα ποιος θα μαθαίνει δηλαδή να αναπαραχθούν? Έχουν πάνε σε κανένα σχολείο? Δεν χρειάζεται. Έτσι. Άλλο πράγμα κάνουν με αυτό το μάθημα, έτσι. Θέλουν να προάγουν τη διαφθορά. Να προάγουν την ανηθικότητα. Έλεγε πάλι αυτός ο γέροντας, είναι σαν να δείχνεις ένα ωραίο γλυκό στο παιδιά και να λες, παιδιά, κοιτάξτε τι ωραίο γλυκό, αλλά δεν επιτρέπεται να το φάτε. Δεν επιτρέπεται να το φάτε. Το λέω αυτό γιατί διαλύθηκε η οικογένεια. Και όλη αυτή, ας πούμε, η εκστρατεία που γίνεται στο να μην προσέχει η γυναίκα στην ντυσιμό της, να ντύνεται έτσι έξαλλα, να προκαλεί τους άντρες. Όλη αυτή η διαφθορά στις ταινίες, στην τηλεόραση, όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα. Οι διάφορες αντιλήψεις, οι τάχα τις μοντέρνες. Βγήκε τώρα ένας, ας πούμε, υπεύθυνος της παιδείας και είπε ότι ναι, αυτό το μάθημα έχει καθυστερήσει, λέει, πρέπει να το έχουμε βάλει από χρόνια. Τα παιδιά των διαλυμένων οικογενειών. Μήπως υπάρχει κάποιο ερώτημα? Προχωράμε.

λάτρευα τη γυναίκα μου περισσότερο από τον Θεό. Μετά εκείνη άλλαξε. Έγινε γκρινιάρα, ιδιότροπη. Ακούς, τη λάτρευε περισσότερο από τον Θεό. Έλα εδώ, του λέω. Λάτρευες τη γυναίκα σου περισσότερο από τον Θεό. Η γυναίκα σου φταίει τώρα ή εσύ που φτάσατε σε αυτή την κατάσταση? Εξαιτίας σου πήρε τη χάρη του Θεού από τη γυναίκα σου. Καλά, την είχε κάνει είδωλο. Την είχε βάλει στη θέση του Θεού. Συμβαίνει αυτό. Και μπορεί να το κάνει μια γυναίκα στον άντρα. Και να το βάλει στη θέση του Θεού. Και μετά βεβαίως, για να μην χαθεί η ψυχή και των δυο, ο Θεός παίρνει τη χάρη του από τον άλλον. Και ο άλλος που τον λατρεύεις, ξαφνικά γίνεται στριμμένος, έτσι, γίνεται κάθαρμος. Και σε βασανίζει. Αλλά φταίς εσύ. Γιατί τον είχες κάνει είδωλο. Το ίδιο και τα παιδιά. Προσέξτε τα παιδιά. Τα κάνουν είδωλα, οι γονείς. Και μετά τα παιδιά γίνονται τύρανοι. Γιατί? Ο Θεός το κάνει. Παίρνει τη χάρη από τα παιδιά για να συμμορφωθούν οι γονείς. Δεν επιτρέπεται να κάνεις είδωλο έναν άνθρωπο, ένα πρόσωπο. Ας είναι και ο σύζυγός, ας είναι και το παιδί σου. Να το βάζεις θέση του Θεού. Εξαιτίας σου πήρε τη χάρη του Θεού από τη γυναίκα σου. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα? Το ρωτάω. Μάλλον να χωρίσουμε, μου λέει. Μήπως έπλεξες και με καμιά άλλη? Ναι, έχω υπόψη μου κάποια, μου λέει. Βρε, δεν καταλαβαίνεις ότι εσύ είσαι ο φταίχτης? Να ζητήσεις πρώτα συγχώρεση από το Θεό, γιατί λάτρευες τη γυναίκα σου περισσότερο από εκείνον. Μετά να πας να ζητήσεις συγχώρεση από τη γυναίκα σου. Να με συγχωρέσεις, να της πεις, εγώ έγινα αιτία να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση στο σπίτι και να ταλαιπωρούνται και τα παιδιά. Έπειτα να πας να εξομολογηθείς και να λατρεύεις τον Θεό σαν Θεό και να αγαπάς τη γυναίκα σου σαν γυναίκα σου, όχι να τη λατρεύεις. Και θα δεις τα πράγματα θα πάνε καλά. Τον τράνταξα. Άρχισε να κλαίει. Μου υποσχέθηκε πως θα με ακούσει. Ήρθε μετά από λίγο καιρό χαρούμενος. «Σε ευχαριστώ, Πάτερ. Μας έσωσες», μου λέει. «Είμαστε μια χαρά. Και εμείς και τα παιδιά μας». «Βλέπεις, να είναι αυτός ο φταίχτης και να νομίζει κιόλας ότι σηκώνει πολύ μεγάλο σταυρό». Έτσι βλέπετε. Που εμείς ήδη προκαλούμε το σταυρό μας πολλές φορές. Γιατί δεν τηρούμε τις εντολές του Θεού, πολύ απλά. Και εσείς ποτέ να μην δικαιολογείτε τις γυναίκες που έρχονται και σας κάνουν παράπονα για τους άντρες. Το λέει στις μοναχές τώρα, έτσι. Εγώ ούτε τους άντρες δικαιολογώ, ούτε τις γυναίκες, αλλά τους προβληματίζω. Μου λέει, ας υποθέσουμε γυναίκα, ο άντρας μου πίνει. Γυρίζει στο σπίτι αργά το βράδυ, βρίζει. Κοίταξε, της λέω, όταν γυρίζει στο σπίτι τη νύχτα μεθυσμένος, να του φέρεσαι με καλοσύνη. Αν αρχίσεις εσύ και γκρινιάζεις, γιατί άργησες, τι ώρα είναι αυτή που ήρθες, δεν θα αλλάξει επιτέλους, τι κατάσταση είναι αυτή, δεν είναι μια μέρα, δεν είναι δυο, πόσο θα κάνω υπομονή, και κατεβάζεις τα μούτρα, ο διάβολος θα του πει, βρε χαμένος είσαι που κάθεσαι με αυτή τη χαζή, δεν πας να γλεντάς με καμιά άλλη. Μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά ο διάβολος θα τον μπλέξει αλλού. Βλέπετε πως φέρνουμε, προκαλούμε εμείς το κακό. Η γκρίνια και όλη αυτή, ας πούμε, η κακή συμπεριφορά της συζύγου προς το σύζυγο, τον εξωθεί στην αμαρτία. Δεν τον βοηθάς έτσι. Ενώ όταν εσύ του φερθείς με καλοσύνη και κάνεις λίγη υπομονή και προσευχή, χωρίς να παραπονείσαι για το τι κάνει εκείνος, θα δει λίγο λιακάδα, θα προβληματιστεί και θα διορθωθεί. Έρχεται μετά ο άντρας και μου λέει, η γυναίκα μου γκρινιάζει, φωνάζει. Βρε, σε περιμένω τα παιδιά και φουκαριάρε η γυναίκα σου με λαχτάρα μέχρι τα μεσάνυχτα, του λέω. Και εσύ γυρνάς στο σπίτι μεθυσμένος και αρχίζεις να βρίζεις. Είναι ντροπή. Για να βασανίσεις την οικογένεια παντρεύτηκες. Δεν το δικαιολογεί. Να το πει δίκιο έχεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να έχει και ο ένας και ο άλλος δίκιο. Κάποτε έλεγα σε μια συντροφιά πόσο αγνός ήταν ο Μακρυγιάννης. Είχε και σωματική και ψυχική αγνότητα. Οπότε πετάγεται κάποιος και μου λέει, όχι να θέλω να παρουσιάσω τον Μακρυγιάννη και για Άγιο. Γιατί όχι, τον ρωτάω. Γιατί έδερνε τη γυναίκα του, μου απαντάει. Κοίταξε να σου πω τι συνέβαινε. Ο Μακρυγιάννης, όταν τύχαινε να έχει κανένα τάλιρο και ερχόταν καμιά χείρα που είχε παιδιά, της το έδινε. Η γυναίκα του η καημένη γκρίνιαζε. «Μα και εσύ παιδιά έχεις», του έλεγε, «γιατί το έδωσες». Και εκείνος της έδινε κανένα μπάτσο και της έλεγε, «εσύ έχεις τον άνδρα σου που θα σε οικονομήσει. Αυτή η καημένη δεν έχει άνδρα. Ποιος θα την οικονομήσει». Δηλαδή και οι δύο είχαν δίκιο. Ύστερα, αν ο ένας από τους δύο συζύγους ζει πνευματικά, τότε και δίκιο να έχει, δεν έχει κατά κάποιον τρόπο δίκιο. Γιατί? Γιατί σαν πνευματικός άνθρωπος που είναι, πρέπει να αντιμετωπίσει μια αδικία πνευματικά. Να μην συνεργιζόμαστε κοσμικά ο ένας τον άλλον. Εσύ πρέπει να κάνεις αυτό που λέει ο Χριστός. Όχι να σκεφτείς, αφού ο άλλος δεν το κάνει, γιατί να το κάνω εγώ. Αφού ο άλλος, ας πούμε, με αδικεί, να τον αδικήσω κι εγώ. Αφού ο άλλος είναι άπιστος, πάει με άλλη γυναίκα, να πάω κι εγώ με άλλο άντρα, ας πούμε. Έτσι, όπως λένε κάποιες εξυπνάκηδες. Κάποιοι και κάποιες. Αυτό είναι κοσμική αντιμετώπιση. Εσύ πρέπει να το δεις πνευματικά, αφού είσαι πνευματικός άνθρωπος, υποτίθεται. Να τα αντιμετωπίζεις δηλαδή όλα με τη θεία δικαιοσύνη και να βλέπεις τι αναπαύει τον άλλον. Γιατί αν μια ψυχή είναι αδύνατη και ασφάλη, έχει κατά κάποιο τρόπο ελαφρυντικά. Είναι ο άλλος αδύναμος, είναι ασθενικός. Εύκολα μαρτάνει, εύκολα πέφτει. Πρέπει να πας και εσύ να κάνεις τα ίδια. Ο άλλος όμως που είναι σε καλύτερη πνευματική κατάσταση και δεν δείχνει κατανόηση, σφάλει πολύ περισσότερο. Γιατί θα μας ζητηθεί ανάλογα με το πόσο μας έχει δοθεί. Έτσι, εμείς πήραμε πολλά, έχουμε ακούσει πολλά, ξέρουμε πολλά, θα μας ζητηθούν και πολλά από τον Θεό. Γι' αυτό και λέει στο Ευαγγέλιο ότι αυτός που ας πούμε πήρε πολλά, γνώρισε πολλά, ο γνούς και μη ποιήσας, δαρίσεται πολλά. Ο μη γνούς και μη ποιήσας, τι θα κάνει? Τι λέει το Ευαγγέλιο? Δαρίσεται ο λίγας. Πάλι θα δαρθεί. Θα φάει ξύλο, αλλά λιγότερο. Και σε μια και στην περίπτωση η κόλαση είναι, βέβαια, έτσι. Το να φας, να δέρνεσαι, στον παράδεισο δεν θα γίνει, στην κόλαση θα γίνει. Αλλά εσύ που έχεις, ας πούμε, πολλές γνώσεις πνευματικές, θα πρέπει να έχεις στο νου σου ότι θα δώσεις μεγαλύτερο λόγο στον Θεό. Γιατί έχεις πάρει πολλή ευλογία από τον Θεό. Και δεν πρέπει να εξισώνεσαι με έναν που δεν έχει γνώσεις πνευματικές και εμπειρίες και αίσθηση χάρης Θεού που έχεις εσύ. Όταν και οι πνευματικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα πράγματα κοσμικά, με την κοσμική, την ανθρώπινη δικαιοσύνη, τι γίνεται μετά? Πρέπει να πηγαίνουν συνέχεια στα κοσμικά δικαστήρια. Γι' αυτό και βασανίζονται οι άνθρωποι. Έτσι. Και το βλέπουμε αυτό συνέχεια. Και στις γειτονιές και στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις σχέσεις με την εργασία. Άμα δεν λειτουργεί ο άνθρωπος πνευματικά, βασανίζεται πάρα πολύ. Και είναι κρίμα, ας πούμε, οι άνθρωποι που ξέρουν τον νόμο του Θεού να μην τον εφαρμόζουν και να πέφτουν στην παγίδα να λειτουργήσουν και αυτοί κοσμικά και να αντιμετωπίσουν την αδικία με κοσμικό τρόπο. Με έπρεπε να τον βρίσκω και εγώ. Αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ήταν περί υπομονής. Ορίστε, ναι. Ναι, για πες. Ναι, για πες. Δεν ξέρω πώς το εξηγήσω. Δεν μπορείς να τους πείσεις. Αλλά μπορείς να προσευχηθείς. Να φωτιστούν από τον Θεό και να κάνουν αυτό το κλικ που λέγεται μετάνοια. Έτσι, γιατί αν δεν μετανοήσουν και δεν πιστέψουν στον Χριστό, δεν πείθονται. Βλέπετε, ο Χριστός μας πριν κάνει ένα θαύμα, ρωτούσε, πιστεύεις? Αν όλος δεν πιστεύει, δεν εμπιστεύεται δηλαδή τον εαυτό του στον Θεό, τι να του πεις? Μην κάνεις ανηθικότητες. Τώρα μου λέγανε, ας πούμε, για κάποια παιδιά, πολύ καλά παιδιά. Πρώτη ηλικίου, αγόρι τώρα. Σας λέω σημερινό περιστατικό. Και τα κορίτσια, ας πούμε, του σχολείου, υποτίθεται κάνουν μια έρευνα, κάνουν ερωτήσεις, ερωτηματολόγιο. Και το πλησιάζω αυτό το αγόρι, κάποιο κορίτσια, και ανάμεσα σε άλλες ερωτήσεις το ρώτησα αν έχει κάνει σχέση με κορίτσια. Και είπε όχι. Και το γιουχάραν. Τα κορίτσια, το αγόρι. Φοβερό γιουχάρισμα. Φαντάζεστε. Τώρα τι μπορείς να πεις σε αυτά τα παιδιά? Και το ίδιο έγινε και στο κορίτσι. Αυτό έχει, το αγόρι αυτό έχει και ένα αδερφάκι, μια αδερφή, πάει τρίτη γυμνασίου. Και δέχτηκε την ίδια ερώτηση. Και είπε όχι. Και τα γιουχάραν και αυτή, αλλά λιγότερο. Λοιπόν, καταλάβατε που έχουμε φτάσει. Τα ξέρετε, φαντάζομαι. Αλλά... Εγώ δεν το περίμενα τόσο πολύ. Δηλαδή, αν δεν θέλει ο άλλος, δεν μπορεί να το πείσεις. Έτσι, το να τον πείσεις σημαίνει ότι πιστεύει. Πιστεύει στον Θεό. Που σου λέει ότι πρέπει να είσαι ηθικός. Έτσι, πρέπει να είσαι καθαρός. Όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά. Όχι μόνο στα μάτια, αλλά και στη διάνοια και στο νου. Έτσι, να μην αμαρτάνεις. Όταν εσύ τον άλλο που το βλέπεις καθαρό και αγνό, τον γιουχάρισε, ας πούμε, αυτό σημαίνει μεγάλη σαπίλα. Μεγάλη βρώμια. Μεγάλη αμαρτία μέσα δηλαδή. Αλλά και σε αυτούς ακόμα θα πεις έχει χαθεί κάθε ελπίδα. Όχι. Μπορεί κάποια στιγμή και αυτοί να κάνουν το κλικ. Γι' αυτό ο Θεός στέλνει, ας πούμε, θλίψεις, στέλνει δοκιμασίες, στέλνει το αποτέλεσμα της αμαρτίας που είναι ο θάνατος. Και αυτός ο θάνατος μπορεί κάποια στιγμή να συγκλονίσει τον άνθρωπο και σου λέει κάτσε, τι κάνω εγώ τώρα, πώς κοχύρους. Ένα μπορώ να χορταίνω, να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου και να έχω χορτάτη και την ψυχή μου και όλα μου και την ύπαρξή μου ολόκληρη. Και εγώ κάθομαι και πεθαίνω από την πείνα. Και να γυρίσεις στην Εκκλησία. Εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι να ζήσεις εσύ σωστά, να είσαι εσύ Άγια, οπότε η παρουσία σου όλη, η ειρήνη που έχεις, ο τρόπος που θα αντιμετωπίσεις την ειρωνία του, που εσύ θα τον ευλογήσεις ενώ εκείνος ειρωνεύεται, δεν τον βρίσεις, δεν τον εκδικηθείς, αυτό θα το συγκλονίσει. Είδατε αυτός ο άσωτος, ας πούμε, κάθε μέρα και άλλη φιλενάδα. Και παρόλα αυτά, δεχόταν τη φιλοξενία της συζύγου του και όταν έγινε το τρακάρισμα, ας πούμε, και κινδύνευε η ζωή του, δέχτηκε τις περιποίησεις της γυναίκας του. Αυτό το συγκλώνησε. Της γυναίκας που την είχε απατήσει πόσες φορές, άπειρες φορές. Είχε δείξει τέτοια απιστία. Αυτό συγκλώνησε τον άλλον. Βλέπετε, ο Χριστός μας, ας πούμε, πώς μας συγκλώνησε, κατ' εξοχήν. Μας συγκλώνησε με το Σταυρό του. Και με το κήρυγμά του, αλλά κατ' εξοχήν με το Σταυρό του. Όταν σταυρώθηκε και πέθανε με τον τρόπο που πέθανε, με την ανεξικακία που έδειξε, ενώ θα μπορούσε να κατεβάσει έναν άγγελο και να τους φάξει όλους. Το πιο απλό πράγμα. Όλοι αυτοί οι εξυπνάκηδες που πήγαιναν κάτω από το Σταυρό και του λέγανε, αν είσαι Θεός, κατέβα από κάτω από το Σταυρό. Λέγανε ο καθένας την εξυπνάδα του. Όλοι αυτοί θα μπορούσαν σε μια στιγμή να πέσουν κάτω. Και όμως τίποτα. Όταν είδανε όλο αυτό το σκηνικό, μετά λέει υπέστρεφαν τύπτοντες τα στήθη αυτών. Χτυπούσαν τα στήθη τους και λέγανε πράγματι αυτός είναι ο Θεός. Και τι έγκλημα κάναμε. Συγκλονίστηκαν. Και εκείνο που συγκλονίζει από το Χριστό μας είναι ακριβώς αυτή του η αγάπη. Αυτή του η ανεξικακία. Αν το δει λοιπόν ένας άνθρωπος σε σένα αυτό και ενώ σε περιμένει να τον βρήσεις ή να τον χτυπήσεις, εσύ τον ευλογείς, τον υπομένεις, κάνεις προσευχή για αυτόν, αυτό το συγκλονίζει. Έτσι ζούσαν οι χριστιανοί. Και έτσι πρέπει να ζούμε κι εμείς. Έτσι ζούσαν οι μάρτυρες. Δηλαδή, για να πιστεί ο άλλος θα πρέπει να δει σε σένα τι μπορεί να γίνει και αυτός. Αν δει σε σένα δηλαδή έναν τέλειο άνθρωπο που να μοιάζει στον Χριστό, τότε σου λέει γιατί να μην μπορώ κι εγώ. Και όμως όντως μπορεί. Με τη χάρη του Χριστού μπορεί. Όταν όμως δεν δει σε σένα τον Χριστό, ό,τι και να του πεις δεν θα αλλάζει. Έτσι. Γιατί είσαι ένας υποκριτής. Εξωτερικά λες ας πούμε ωραία πράγματα, αλλά στη ζωή σου δεν τα εφαρμόζεις. Και κατεξοχήν ξέρετε φαινόμαστε τι είμαστε όταν μας αδικούν. Τότε φαίνεσαι ποιος είσαι. Όταν μας χαϊδεύουν όλοι είμαστε πολύ καλοί. Είμαστε πάρα πολύ καλοί είμαστε. Όταν σου βγάζουν νύχια όμως και σε εκδέρνουν, τότε φαίνεσαι. Αν έχεις την συμπεριφορά του Χριστού και την αγάπη του Χριστού. Αν συγχωράς. Και αν αγαπάς, αν συνεχίζεις να αγαπάς. Γιατί η Χριστό αγάπη είπαμε δεν ξεπέφτει ποτέ. Και αυτό φαίνεται κατ' εξοχήν στη συζυγική ζωή, έτσι, όπου έχει συνεχώς τον άλλο δίπλα σου. Και μπορεί συνεχώς ο άλλος να σου βγάζει νύχια. Και να είναι ο άντρας σου. Λοιπόν, εκεί τι θα κάνεις. Θα το πεις. Πάρε τα παπούτσια σου και φύγε. Όπως λένε κάποιοι. Ενώ αν κάνεις υπομονή, αυτό και μόνο είναι συγκλονιστικό για τον άλλον. Και μπορεί, όχι αμέσως, μπορεί σε 20 χρόνια, σε 30 χρόνια, σε 50 χρόνια, να σου πει μια καλή κουβέντα. Να σου πει φώναξε τον παπά να εξομολογηθώ. Ενώ μέχρι τότε τους έβριζε όλους τους παπάδες. Έτσι και αυτό θα είναι η πιο μεγάλη νίκη για σένα. Θα είναι η νίκη του Χριστού. Κάτι άλλο. Δεν ξέρω όμως απάντησα. Λέει. Στους γονείς, στους γονείς τους δηλαδή, μιλάς για μικρά παιδιά. Ναι. Ή από ότι ας πούμε δεν έχουν το θάρρος να κάνουν ας πούμε κάποια πράγματα που βλέπουν κοσμικά και τα επιθυμούν ή απλά κάνουν την υπακοή και πηγαίνουν σκαλιστικά ή εξομολογούνται ή γενικότερα κάνουν. Και τι εμείς πρέπει να κάνουμε σε αυτούς. Ναι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε το ένευσμα να αποκτήσουν εμπειρία. Μπορούν. Και μικρά παιδιά και να έχουν εμπειρία του Θεού. Όταν κάνεις σωστά τον πνευματικό αγώνα, δεν έχει σημασία που είσαι μωρό. Μπορείς να έχεις εμπειρία του Θεού. Έτσι. Και ίσως είναι και πιο εύκολο. Γιατί τα μωρά είναι και πιο καθαρά, τα μικρά παιδιά. Έτσι. Να το βοηθήσουμε το παιδί αυτό να ανοιχτεί στο Θεό με πλήρη εμπιστοσύνη και όχι να κάνει απλώς κάποια εξωτερικά πράγματα, εξωτερική υπακοή. Να αφαιθεί με χαρά και με όλη τη θέληση στο Θεό. Γιατί που λέει ο Χριστός να με αγαπήσει εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας. Όχι αλλά Χίτλερ ας πούμε υπακοή. Έτσι κάνουμε υπακοή γιατί δεν πάμε κανένα αλλιώς. Και από μέσα μας να θέλουμε άλλα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε ουσιαστικά έτσι. Δεν πιστεύουμε στον Χριστό. Αλλά είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε υπακοή τώρα. Τι να κάνουμε. Αυτό λέει ο μπαμπάς και η μαμά να πάμε εκκλησία θα πάμε. Αλλά όταν μεγαλώσω θα τους δείξω εγώ. Έτσι, αυτά τα παιδιά δεν έχουν βιώματα, δεν έχουν ζήσει τι θα πει Χριστός. Και σε αυτό φταίνε πολλές φορές οι μεγάλοι, έτσι. Φταίνε και εμείς, φταίνε και οι κατηχητές. Γιατί δεν τους έχουμε δώσει τόσο στον Χριστό. Δεν τους έχουμε δώσει να καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξουν. Να αλλάξουν ολοκληρωτικά. Όχι απλώς κάποιες εξωτερικές συμπεριφορές. Να γίνουμε απλώς καλά παιδιά. Αλλά να αλλάξει το είναι μας. Και να αλλάξει το είναι μας δεν γίνεται από εμάς, γίνεται από το Άγιο Πνεύμα. Εμείς απλώς θα πρέπει να αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να μπει μέσα μας και να μας αλλάξει. Ενώ βλέπετε η λάθος κατήχηση των Ευρωπαίων τι λέει. Να γίνεις καλό παιδί για να σε αγαπάει ο Θεός. Δηλαδή όταν είσαι κακό παιδί δεν σε αγαπάει. Αυτό λέμε. Και είναι πολύ λάθος αυτό. Γιατί ο Θεός αγαπάει και τα κακά παιδιά. Όλα τα παιδιά τα αγαπάει. Έτσι. Και δεν είναι θέμα να αλλάξει ο Θεός. Ο Θεός δεν αλλάζει ποτέ. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Και όχι απλώς να γίνουμε καλά παιδιά εξωτερικά, αλλά να αλλάξουμε στο είναι μας ολόκληρο. να αφήσουμε το Θεό δηλαδή να μας αλλάξει. Και ένα τραγουδάκι παλιά λέει, όλα τα καλά παιδιά τα αγαπάει η Παναγία. Τα κακά παιδιά δηλαδή, και να δεν τα αγαπάει, όλα τα αγαπάει. Αλλά είναι η λάθος κατήχηση, γιατί είναι προτεσταντικές αυτές οι αντιλήψεις. Και μας ήρθανε δυστυχώς στην Ελλάδα. Ότι εκείνος που αλλάζει είναι ο Θεός. Δεν αλλάζει ο Θεός. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Για να ζήσεις τον Θεό πρέπει να αλλάξεις ολοκληρωτικά 100%. Να αφαιθείς 100% σε Αυτόν. Του βλέπετε η κοσμική αντίληψη ποια είναι. Να πας στην εκκλησία, πας στους παπάδες, αλλά με μέτρο. Έτσι, να είσαι χριστιανός με μέτρο. Μην είσαι φουλ, ας πούμε, και σε παρασύρουν οι παπάδες και γίνεις και καλόγρια. Χαθήκαμε μετά. Γιατί είναι ό,τι χειρότερο να γίνεις καλόγρια ή καλόγερος. Ή παπάς, ας πούμε. Είναι το κατά κάθε της κοινωνίας. Οπότε βάζεις στο παιδί όρια, έτσι, φραγμούς. Και αν πας έτσι στο Χριστό, κουμπωμένος, έτσι, συναισθαλμένος, χωρίς να αφαιθείς 100%, δεν κάνεις τίποτα. Γιατί ο Χριστός είναι απόλυτος. Σου λέει, σε θέλω ολόκληρο. Δεν σε θέλω με ποσοστά. Σε θέλω ολόκληρο. Εξόλυς ψυχής, εξόλυς καρδίας, εξόλυς διανοίας. Να μ' αγαπάς. Όχι για μένα, για σένα. Γιατί αλλιώς είσαι διχασμένη προσωπικότητα είσαι μετά. Λίγο εκκλησιαστικός άνθρωπος, στην εκκλησία θα βάλουμε φούστα, ας πούμε, μετά έξω θα τεθούμε όπως να είναι. Έξαλα. Δηλαδή έξω τι είσαι, διαφορετικός είσαι, δεν είσαι στον Χριστό. Ο Χριστός δεν είναι έξω από την εκκλησία, μόνο μέσα στην εκκλησία είναι. Πάντου είναι ο Χριστός. Αλλά βλέπετε είναι αυτό, ότι δεν δίνουμε όλη τη ζωή μας στον Χριστό. Το δίνουμε κάποιες στιγμές και αυτές, έτσι, με σκέψη πολύ. Αυτό που έχει ανατρέψει τα πάντα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι αυτή η αντίληψη ότι οι κοσμικοί, οι άνθρωποι που ζουν στον κόσμο, οι λαϊκοί αν θέλετε, δεν έχουν τόσες υποχρεώσεις όσοι οι μοναχοί και μπορούν με λιγότερα να σωθούν, με λιγότερες υποχρεώσεις, με λιγότερες ασκήσεις, με λιγότερη αγώνα ας πούμε. Επιτέλους θα κάνουν και καμιά μαρτιούλα, δεν πειράζει, δεν είναι μοναχοί. Σου λέτε, μοναχοί θα γίνουμε. Δηλαδή, τι υπονοεί αυτή η φράση. Καλόγεροι θα γίνουμε. Δηλαδή, τι. Ο καλόγερος έχει παραπάνω υποχρεώσεις. Δεν έχει. Οι εντολές είναι οι ίδιες. Οι υποχρεώσεις είναι οι ίδιες. Και αυτό είναι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, που έχει ανατρέψει τα πάντα στον κόσμο. Αυτή είναι η αντίληψη. Που είναι λάθος, τελείως. Διαβολική αντίληψη. Ότι εμείς είμαστε κοσμικοί, δεν θα πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουν οι μοναχοί. Πρέπει να κάνεις τα ίδια. Για να μην σας πω ότι πρέπει να κάνετε περισσότερα. Δηλαδή να αγωνίζεστε πιο πολύ, να κάνετε πιο πολύ άσκηση. Γιατί ο μοναχός είναι ασφαλισμένος από πολλά πράγματα που εσείς δεν είστε. Έτσι. Στον Άγιο Όρος, άμα μπορούσατε να έρθετε, θα δείτε ότι είναι όλα καθαρά. Δεν έχει τίποτα να δεις πονηρό, άσχημα, ας πούμε, τίποτα. Εδώ παντού είναι ναρκοπαίδιο, έτσι, παγίδες. Παντού είναι να αμαρτήσεις. Προκλήσεις για αμαρτία. Και όντως, ξέρετε, οι παλιότεροι κάναν πιο πολύ αγώνα από τους μοναχούς. Οι λαϊκοί. Στα παλιότερα χρόνια ήταν πιο αγωνιστές από τους μοναχούς. Γιατί το είχαν πιάσει σωστά το πράγμα. Λέει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος ότι στις πόλεις γίνεται μεγαλύτερη άσκηση από τα μοναστήρια. Αλλά σήμερα εμείς επηρεασμένοι από τους αιρετικούς, από τους προτεστάντες, έτσι τα διώξαμε τα μοναστήρια μακριά από τις πόλεις και περάσαμε και αυτές τις αντιλήψεις στο λαό. Έτσι ότι άλλο μοναχός και άλλο λαϊκός. Και γι' αυτό εσύ που είσαι παντρεμένος να πας να εξομολογήσεις, όχι σε μοναχό, να πας σε παντρεμένο. Γιατί το παντρεμένο θα σου πει άλλα πράγματα που δεν τα λέει ο μοναχός. Τέλειες λάθος πράγματα. Δηλαδή τι θα σου πει ο κοσμικός, άλλες εντολές έχει ο κοσμικός. Και άλλες έχει ο καλογερό παπάς, ας πούμε. Οι ίδιες εντολές είναι. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Τι πέρασε η ώρα. Και ότι αν έχετε κάτι, κρατήστε το, το πούμε την άλλη φορά. Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Κυρίε και Κύριοι, και σε όλους των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά το σταυρού σου πολίτες. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησιν και σώσον ημάς. Ο Θεός μας δισπλήρως.